«Вас можна павіншаваць, грамадзянін Тапор, — з'едліва сказаў Антановіч. — У вас з'явіўся паслядоўнік!» Тапор, пакінуўшы гэтыя словы без адказу, загаварыў: «Пане Крыніцкім, я разумею, чаму вы слухалі нас так пільна. Калі вы маеце на ўвазе маё паходжанне, вы не памыліліся. Я з карэннай полацкай шляхты. Аднак, пан Тапор, я не хачу, каб у вас заставаліся нейкія ілюзіі. Гонар мне даражэйшы за жыццё. І потым, калі б я нават не быў звязаны прысягаю і спачуваў вашым поглядам, не ў маіх правілах увязвацца ў безнадзейныя справы». «Якія справы вы называеце безнадзейнымі?» — рэзка спытаў Тапор. «Тыя, што не пакідаюць па сабе нічога, апрача крыві і сірот. Можа, вам і вашым сябрам апошняе і не істотна. У мяне двое дзяцей, за якіх я несу адказнасць перад Богам і самім сабой. У яго іх чацвёра!» — Тапор паказаў на ад'ютанта. Палонны знячэўку сумеўся. Ён быў падобны цяпер на чалавека, які перажывае сваю віну. Магло падацца, што капітан ведаў, колькі дзяцей у Міткевіча. Праз хвіліну ён узяў сябе ў рукі і ўсё ж голас у палоннага гучаў ужо не так упэўнена. «Калі я не памыляюся, пане Тапор, вы самі надоечы прызналі, што прайгралі сваю гульню. Я буду з вамі спрачацца, пане капітан. Мне, здаецца, апошняе слова ў спрэцы ўсё адно застанецца за вамі. Злавесны сэнс сказанага змусіў параненага зноў сесці. Ён правёў вачыма па хаце, шукаючы нейкай падтрымкі, і спыніў позірк на ходзіках, гіра якіх апусцілася амаль да самае падлогі. У вачах у Сокалава мільганула роспач. Антановіч, наадварот, неяк парлеў. Толькі ад'ютант нічым не выяўляў сваіх пачуццяў, быццам гаворка ішла аб рэчах, якія яго зусім не датычылі. «Я буду з вамі спрачацца», — паўтарыў Тапор. «Так, цяпер наша барацьба найверагодней скончыцца паразаю. Але гэта не азначае, што яна скончыцца нічым. Частцы людзей ва ўсе часы было ўласціва ўвязвацца ў так званыя безнадзейныя справы. Калі б не гэтыя людзі, мы з вамі сядзелі б сёння не тут, а дзе-небудзь каля самавара, бавячы час за размоваю. Чаму нехта атрымаў чарговы чын, а ў некага выйшла затрымка? Мы былі б дабранадзейныя падданыя імперыі, шчаслівыя шчасцем сытай жывёлы. Вы разумееце, пра што я кажу? Пра тое, што называецца ідэаламі. Я ўпэўнены, калі б не героі Касцюшкі, калі б не паўстанне 30-го года, не існавала б ні сённяшняга мяне, ні маіх людзей. І вас, капітан, таксама. Ідэалы жывыя, пакуль яны жывуць у сэрцах. Калі яны застануцца толькі ў старых кнігах, яны памруць. Кнігі можна схаваць у сховішчах, куды нельга даступіцца, а можа, проста спаліць. Каб ідэалы жылі, трэба, каб за іх нехта гінуў. Такі закон. А таму слава пераможаным. Але хай цяпер мы не пераможам. Ты ўрэшце людзі пачнуць разумець, што яны не статак, а народ. Топор стиснув пальцы у кулак. «Народ! У яго ўжо ёсць імя, і калі-небудзь з'явіцца годнасць!» «Шукайце для сваіх казаняў бязвусых хлопчыкаў!» Са злосцю абазваўся палонны. «Са мной у вас нічога не атрымаецца. Найлепшае, што вы можаце зрабіць, не цягнуць час, а расстраляць мяне, каб узбадзёрыць іншых». Антановіч наблізіўся да камандзіра і нешта шапнуў. Тапор перамаўчаў. Яго нізкія бровы навіслі над вачыма яшчэ ніжэй. За вокнамі шапацеў дождж, палонны, закінуўшы нагу за нагу з абыякавым выглядам, пазіраў на ходзікі. На іх было без пяці пяць. Сокалаў імкнуўся сустрэцца вачыма з тапаром, але той унурыўся ў пыльны кут. Стрэлкі ходзікаў паказалі пяць. Палонны раптам устаў. «Пане Тапор, мне трэба канваір». Антановіч ускочыў з лавы. Тапор з ад'ютантам абмяняліся хуткімі позіркамі, і Міткевіч таксама падняўся. «Пайду я!» — запярэчыў Антановіч і зрабіў крок да дзвярэй. Ён быў бледны, як смерць. «Не!» — сказаў ад'ютант. «Я!» — крыкнуў студэнт. З абраза над сталом дакорліва глядзелі на людзей валошкавыя вочы Міколы Цудатворца. Камандзір першага ўзвода. Ад хвосткіх слоў тапара юнак міжволі выцягнуўся. «Пойдзе Міткевіч, гэта загад!» Антановіч закусіў губы і адвярнуўся да вакна. Ягоныя плечы біла дрыготка.